matinalul pentru Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Da, foarte bine, hello, bună seara, Party People. Începem o nouă petrecix cu voi, DJ Young și DJ Jones in the mix. De acum și până la ora 10 avem 3 ore să ne distrăm împreună, să mixăm cele mai tari piese ale momentului pe care voi le cereți. Și desigur să luăm mesaje 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal, sau pe facebook.com/KissFM România. Puțin mai încolo va apărea postarea Start de Kiss-uri, Kiss Kiss in the mix. Se aude în bloc. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă. Eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect. Mă declar vinovat. Am circumstanțe însă. Am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. Te-ai transformat în instanță morală. Dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Ziceai ceva de genul, iubirea e luptă grea. Dar o cam luase-și rasta, luptai doar contra mea. Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare. Smile and that incredible style. No matter how left the love of my life behind. In Casablanca, I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Casa. Hey, you're holding my love. You gotta let her go now. Tell me why. Please tell me why you said goodbye. Cristina Mix, Anna, Tell Me Why. În 10 minute de acum încolo pregătim primele SMS-uri care vin la 0722206020. Alegem câteva delichisturi, câteva mesaje. Dacă ai vreun mesaj sau vreo urare, las-o acolo. 0722206020. Însă până atunci, Antonia, Marabu, Fady, Laugh Till You Cry și Connector, DJ Young și John C. in the Mix. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

DJ Young și Jonesy. Și dacă vrei, aici chiria mea nu se plătește în lei și nici în euro, că nu prea mă descurc cu ei. Puțină dragoste și e ok, ei, ei. Și printre inimă plin și caut una pentru mine ca să dau Pamela schimb. Dar parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ceea ce simt. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce acud în timpane e vocea inimii. Înțeleg niciodată, fiindcă așa-i dragostea. Nopțile-s furtunoase, prea furtunoase, da. Deși te doare doar ea, îți face zile frumoase, zile frumoase, da. Dar dragostea-n voi, dacă dă pe la voi, da, da și pe la noi. Păpunem în voi, o împărțim la doi, mai rămâne un pic să dăm și înapoi. În același BPM. Tu urăște-mă cât poți de tare, eu te voi iubi, fiindcă tot ce acud în timpane e vocea inimii. Pentru să luăm mesaje, cum ziceam, să luăm câteva dedichisuri. La mulți ani pentru Ana Maria din Piatra Neamț, cu mult drag din partea lui George, te iubesc foarte mult. Și seara bună, băieți, sunt Sava, Vasile, Ștefan, vreau un dedichis pentru toți colegii mei din liceul auto Piatra Neamț. Uite, două mesaje din Piatra Neamț și încă un la mulți ani pentru Corina din Iași, din partea mamei sale, cu mult drag. Macklemore și Ryan Lewis, o super piesă vine acum, Thrift Shop. Avem Pink, Just Give Me a Reason, și apoi Red Blonde și Krem, Belele. I'ma take your grandpa style, I'ma take your grandpa style. No, for real, ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Your lord jumpsuit and some house slippers, Dookie Brown leather jacket that I found, dig it. They had a broken keyboard, I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket, then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads would be like, ah, he got the Velcro. Whoa. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is being awesome. Ow. I'm gonna

Face victimele să cadă pe capete și din păcate sunt blocate mințile cu lacăte. Roagă-te, roagă-re, ascultă Casanova, steaua ta poate deveni o supernova. Bum, șacalaca, schimbă placa, lasă joaca, bagă muncă, fiindcă junglă, viața-i crudă fără tata. Toate damele din lume aș vrea să le adun, să le ofer benevolinelele lui Saturn. Hai, va la revedere, nu-mi cere nicio părere, că de cele rele mă păzesc semnele rutiere. Asta degeaba toată ziua, că se sunt problemele. Toată noaptea o să scriu cum se face și dau cartea. Amândouă, schimbăm atât de tare. Amândouă, în lumea asta mare. Amândouă, împreună până la soare. Și pe drum am câteva stele în buzunar. Amândouă, gânduri pe minut. Vorbesc cu toată lumea și pe nimeni nu ascult. Îi știu pe din afară și profilul de Facebook. Mă tripesc când văd că n-a postat de mult. Și mi-e dor, man, când mă trezeam cu ea în pat. Acum mă trezesc doar cu ea în cap. Nici măcar nu-i online, online pe WhatsApp. Aș urla de dor, dar știu că nu-i fac pe plan. Și ridic-o mână în aer, că știu că simți la fel. Fugi prințesa din el. Știu că simți la fel, așa că pun o mână în aer. Inima te dă de gol, așa că pun o mână în aer. Mix. În 10 minute luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Caută pe wall-ul KissFM postarea Star de Kiss-uri și dacă ai un mesaj, lasă-l acolo sub formă de coment. Naughty Boy și Sam Smith, La La La, următorul hit in the mix la KissFM. Asculți doar hituri. Party people, this is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. I'm en vida, que se van tantas cosas en vida, que se van. Mix, nu înainte de a lua alte delichisuri dintre mesajele care vin în emisiune, le combinăm și pe cele de pe Facebook și pe cele care vin prin SMS la 0722206020. Salut băieți, sunt Adi din Bacău, vreau și o piesă pentru nepoțelul meu Cristian Matei, iar Laurențiu din Vâlcea vrea super hitul Wake Me Up pentru iubita sa Mădălina și o altă piesă pe care foarte mulți dintre voi ați cerut-o. Pe Optix avem DJ Sava și Mișa, Tenerife. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hello, party people, kissomanilor, bună seara încă o dată. Începe a doua oră de Kiss Kiss in the Mix. 40 de minute non-stop mix, hituri mixate fără publicitate. Primul dintre ele pe ora asta, DJ Sava și Mișa, Tenerife. Pete Leffer, imediat No Lies, iar apoi Cerebel și Ada Petre. Și apoi pregătim alte mesaje, alte dedichisuri cu voi, DJ Young și DJ Jonesy in the mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. We'll be right back.

Hai să vedem ce mesaje mai găsim la 0722 206020. Salutare băieți, sunt Ciprian din București, vin de la muncă, iar când vă ascult parcă nici nu mai sunt obosit. Vreau și eu o piesă pentru tot magazinul de mobilă. Sunteți cei mai tari, mulțumim foarte mult. De la Ștef pentru sora sa, Mădu, Spol a scris și un dedichis special, zice el, pentru puiul de la Cătălin. Caler, se la vi, avem Caira imediat, Besame, o piesă nouă și apoi Jamie un Shuda. Mixăm doar hituri. Jonesy. And I ran when I should've walked. DJ Young și Jonesy. Play. Și Nick Camarera la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați, mâine seară se întâmplă Media Music Awards, cel mai mare eveniment muzical al anului, powered by Kiss FM și transmis în direct pe Kiss TV de la ora 7 seara în Piața Mare din Sibiu. Media Music Awards, unde vor fi invitați cei mai tari artiști din România. Un eveniment prezentat de Cristi Nițu și Andreea Remețan. Nicole Sherry, Memories, avem imediat Maximilian și Mafix, iar apoi Divanj, Oliver Twist. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix.

Captain Jazzy. You like it too, Baba. And you like Fally Cooper. And I know you love croissant, but you know you sing a song. I thought as much, you know. I do not blame you, though. You wanna have them on. You know it's wrong, but the truth is that you're just an Oliva. Oliva, Oliva, tweet. You're just an Oliva. Oliva, Oliva, tweet. You're just an Oliva. Needy bum bum, shake your bum bum. Kiss in the mix. Hai să vedem ce mai spune facebook.com/kissfmromania, acolo unde avem deja o mulțime de mesaje și de dechisuri și acolo unde avem o frumoasă copertă de profil. Voi ne-ați adus pe primul loc, vă mulțumim. Kiss FM e cel mai ascultat radio din România, din nou number one. Uite mesaje, Filip Florin vrea pentru soția sa Silica, ea ascultă în fiecare zi Kiss FM. Vă iubim, kissomanilor! Mai spun tot ei, vă la Liliana pentru cineva care abia a plecat de la birou cu mult drag și dor și pentru voi toți sunteți cei mai buni. Bună, mă numesc Mihai și sunt un mare kissoman. Puneți, vă rog, sus pe toc pentru toți colegii mei. Avem în câteva clipe Shift și Marius Moga sus pe toc și apoi WhatsApp și Andra ca la meteo la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hit-ul. Înapoi la hit cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Sorry people, this is DJ Young and Jonesy in the mix on Kiss. Yes, yes. Pe 15 centimetri tocuri vrea să facă vraiște. E din Constanța, ca ea n-a văzut Franța. Îți dai respirația, tu cheamă ambulanța. Care accent, dar nu e de la dens. E de la Iași, că merge acasă des. Nu e Antonia sau Corina, nu-i nici Alexandra. Stai că n-aduce nici Curina. Și satul mare, e un oraș mare. Ai mei petrec până când soarele răsare. Și e când se lasă seara, ne hoponește în Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femei urca de sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, ne hoponește în Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femei urca de sus pe toc, toc, sus pe toc. Tipa e din Sibiu și e în parametri. E zi cu soare, ea pleacă la plimbare spre București ca să joacă în deplasare. Și naturală și-a uitat acasă Ruju. S-ar întoarce după el, dar e prea departe Clujul. N-o cheamă Iulia, dar vine de la Alba. Distanță mare, domnule, s-a tocit și talpa. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și vine din Galați, de acasă, frate. Și când se lasă seara, ne hoponește Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femei urca de sus pe toc, toc, sus pe toc. Și când se lasă seara, din București în Timișoara. Oamenii mei nu stau deloc pe loc, când mă femei urca de sus pe toc, toc, sus pe toc. Vinul e bun, nu mai e de miseche, vin diesel acum. În Baia Mare și Arad nu stăm pe loc. Fetele sus pe toc, vă pup, ceas, toc. Și când se lasă seara, ne bucurește în Timișoara.

regret makes me hard to find. Just know that I'm always very loud on the other side. Cause we're going in my head, in a pocket full of soap. I can tell you there's no place we could go. Just put your head on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. Cause it doesn't seem really as simple. And I can't help but stare, cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand, in a pocket full of soap, I can tell you there's no place we could go. Foarte tare, Justin Timberlake, Mirrors, la Kiss Kiss in the Mix. Suntem pe final de oră, dar pe 9 fix vine ca de obicei piesa Non-House. După care vă așteptăm la 60 de minute, fără publicitate, doar cu hituri mixate. DJ Young și Jonesy in the Mix. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Ne întoarcem repede. 9 fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss in the Mix. Nu e niciuna, Am vrut să-ți dau și luna, dar tu nu stai nici la soare. Îți place lumina de la reflectoare. Eu ți-am oferit de toate, dar nu m-am gândit că poate. Dintre toate cele visate, cel mai mult vreau celebritate. Vreau să-ți fac logodnă, să te duc sus pe muntele Athos. Dar la câte păcate aveai, să ne cunune putea doar ca Patos. E haos, că știu că filmul are un final, dar iauzi, regizorul sunt eu, pierzi rolul principal. Ai fost vedeta mea, un star de cinema, și mai vrăji cumva cu acel genul secoar. Ai fost vedeta mea, un star de cinema, dar a venit cineva și ți-a luat strălucirea. Tot timpul. Am vrut să spictez și chipul, dar tu vrei să apare în imagini și alea să fie pe primele pagini. Eu ți-am oferit o casă, o viață fără riscuri, dar nu m-am gândit că de fapt tu vrei o viață în casa de discuri. Și erai steaua mea și lângă tine chiedam teapă. Erai atât de steagă că te puteam chema dulcea fără. Și am să spun cuiva să-ți dea cumva de știre că stelele când sunt prea sus să-și pierdi în strălucire. Ai fost vedeta mea, un star de cinema, și mai vrăji cumva cu acel genul secoar. Ai fost vedeta mea, un star de cinema, dar a venit cineva și ți-a luat strălucire. Ai fost vedeta mea, un star de cinema, și mai vrăji cumva. Un star de cinema, dar a venit cineva și ți-a luat strălucirea. Hello, party people! Bună seara, Kissomanilor! Încă o dată am început a treia oră de party de astăzi. Kiss Kiss in the mix cu voi, DJ Young și Jonesy in the mix. De acum încolo avem 60 de minute fără publicitate, doar cu hituri mixate. Începem ora cu Vama, Perfect fără tine, Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment, iar apoi Asafa Vidan, One Day Reckoning Song. Ne auzim pe Kiss și ne vedem pe facebook.com/KissFM România, pe wall-ul Kiss FM, dar și pe site pe KissFM.ro. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. Nu m-ar ura, se aude în bloc. Am înțeles ideea, ai risipit iubirea pe un dobitoc. Ești naibit din casă, eu asta aștept, iubitor. Ești liberă să cauți fraierul perfect. Clar vinovat, am circumstanțe însă, am vrut și eu să văd cum e să fii bărbat. te-ai transformat în instanță morală, dar ai uitat. Dansai prin vamă goală și era perfect. Sunt singur în mașină, dar nu e supărare. Decât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare. Enjoy this moment. Make sense, don't it? And I make dollars.

Suntem mai departe cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Am aruncat o privire în SMS-urile care vin la 0722 20 60 20. Și am găsit un la mulți ani pentru Miruna din Bacău, din partea soțului ei. Te iubesc mult, mult, mult, mult și te voi iubi toată viața. Și Georgiana din Râmnicu Vâlcea vrea neapărat să asculte noua piesă Mike Diamonds și o dedică celor mai tari fete, Camelia și Dorina. Vine și Mike Diamonds, înainte însă avem Deep Central, Sus Până la Cer și J-Yolo, Te Pup Papa. După care, noul single al lui Mike, E Patati, E Patata. La Kiss FM mixăm doar hituri. Sus până la cer. Sus până la cer. Așa e. Nu știu ce va urma, dau tot, nimic nu cer. Ridicăm mâinile, să atingă stelele, sus până la. Absorb lumina zilei până la apus. Am ceva de spus, am energie. Când noaptea iarăși vine, mâinile sunt sus. Soarele s-a dus, dar rămâi cu mine. Când simt că nu mai pot, eu viața ca pe un joc, joc de noroc. Și chiar de trec prin foc, știu că voi fi din nou pe primul loc. Așa e viața mea, nu știu ce va urma, dau tot, nimic nu cer. Ridică mâinile, să atingă stelele. Să zbor, să-mi ving orice furtună, să apară dintre noi soarele în zori. Așa e viața mea, nu știu ce va urma, dau tot, nimic nu cer. Ridică mâinile, să atingă stelele, sus până la cer. Așa e viața mea, nu știu ce va urma. Papa, că până dimineață toată lumea e sus pe bar. Unii au luat un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Iau o poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt fals. Boxele astea nu tac. Rog vecinii să mă ierte că nu știu prea bine ce fac. Băieții spre jos, iar fetele spre val. Toată lumea cu mâinile în aer. Băi, cred că așa e normal. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Iau o poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val. Sticla de palincă m-a făcut să-ți cânt fal. La la la. Tu me donnes envie de vouloir crier toute la nuit. Je veux t'aimer seulement t'aimer, c'est pour la vie. Oui, moi je veux l'amour. Et patati, et patata, et patati, et patata, et patati, et patata, et patati, et patati, et patata. Cea mai nouă piesă, Mike Diamonds, E patati, e patata. Din ciclul, dacă nu-i patata, e pata mea. Mi s-a pus pata, nu? Super hituri mai departe în The Mix. Avem Naughty Boy și Sam Smith, La La La. Un bootleg interesant semnat Alexino. Avem și Vank, așa și remixul LLP. Iar apoi Laurențiu Duță și Andreea Bunică, Shining Heart. Nu uita, mâine seară, începând cu ora 19, în Piața Mare din Sibiu, se întâmplă cel mai mare eveniment muzical al anului 2013, cu cei mai importanți artiști din România invitați pe scenă, Media Music Awards, un eveniment powered by Kiss FM și transmis în direct pe Kiss TV. Mâine seară, în Sibiu, începând cu ora 7, toată lumea e la Media Music Awards. Hai să continuăm partiul la Kiss Kiss Dynamics. Asculți doar hituri! Your venom, chat. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. Cause if my heart can't stop it, I'll find a way to stop it. lui Young și Jonesy. Yeah. cu DJ Young și Jonesy. La Kiss FM ascult doar hituri, Timbaland și One Republic, Apologize, la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și DJ Jonesy in the mix. Avem un dedichis de la Alexandra din Miercurea Ciuc pentru fratele ei Bogdan. La mulți ani și să fii în continuare cel mai tare. Iar George din Satul Mare îi dedică logonicei sale Cristina. Cu mult drag, te iubesc foarte mult. Andra, inevitabil va fi bine, este piesa pe care și-a dorit-o pentru ea. Avem imediat Pink și Nate Ruz și apoi Elena și Glenn's Echo. E party de miercuri la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Să-ți iubirea. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Clown. only thinking about themself alone. Listen to Key, no baby telling me how my sound. Run away them little boy, they will lose up round me. Alone, I make you start to moan and groan. Come here and you're love strong like a stone girl, cause make you sweating, ties them I'm checking, legs them I'm setting, built for hard stepping, make you lose. Jordan la Kiss Kiss in the Mix pe final de oră și final de party. O luăm de la capăt mâine seară de la 7 când vă dăm din nou pe spate cu mega hituri mixate. Mâine va fi joi și joi începe weekendul la noi. Din partea lui DJ Young și al lui Jonesy, o seară excelentă. Rămâneți mai departe cu hiturile Kiss FM pentru că la Kiss asculți doar hituri.